أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا پدې یاد کې الله جل جلاله په انسانیت باندې د خپل نعمت بیان کړي او سره د دینه ير ور کوي په کفر باندې او د کفر انجام بیانې او داګه نقصانات بیانې نو الله فرمایي هو الذي الله تعالی اغزاد ته وسره وسره الله جل جلاله خپل تعریف هم کوي الله تعالی غزات ته جعلکم خلائفا چې تاسو ګرځولي وي خلائفا یو بل پسې جانشینان خلیفګان یو بل پسې آبادیدون کی فل ارض پزمګه کی نو الله جل جلاله مخلوقات پیدا کړی او د یو بل جانشینان دی پلاری اغه لړشي زوی ته پادشي زوی لړشي نو سې ته پادشي یو قوم لړشي ورستو دنا بل قوم راشي ندی د ویل کیږي خلافت د یو بل نه ورستو اغه راتله د دې ویل کیږي خلافت نغرنګي یو بادشاہ لړشي ورستو دنا بل خلیفہ شي نو یو بل پسې راتک مراد دی الله جل جلاله تاسو په دې زمګه کې د یو بل جانشینان هغه ګرځولې نو دې کوم د الله حکمت ته کې چې ټول انسانان راتلې او تلې د دنیا نه نه او جمع کې دې په مخ د زمګه باندې نو تنګي بوا تکلیف بوا د رزق مسائل بوا اگر چې الله قادر دې پر رزق ورکول باندې خو بس د الله یو نظام ګرځولې دې سوق د دې دنیا نه زی او سوق دې دنیا ته رازی بس مختصر مدت د پاره الله به تور ازمایش انسان د جنت نه را غسکړي د دنیا دا او د دنیا نه واپس بیا دزی یا خپل زیات بزی او یا جهنم ته کچری کفر یو کنه بیا به جهنم دزی نو الله وی الله غزاد دی چې ګرځولې تاسو د یو بل جانشینان پزمګه کی نو دا مختلف د یو بل نرستو راتګ دی نو الله پرمای فمن کفر اغه چې کفر کو فعليه کفره نو دا کفر د د پد باندې دی یعنی وبال د کفر اغه پد باندې دی ضرر دی انسان ترسی کی چې چا کفر کړی دی څنګه چې نه کې بار کې الله پرمای من عمل صالحا فلنفسه چا چې نیکیو کړه پیدا د ته دا ومن اساف علیها چا چې ګناو کړه نقصان په د باندې دی نو دا غرنګي کفر بار کې ملا پرمای چا چې کفر وکړو نو د کفر ضرر صرف د ته دی او د دې کفر ضرر بل چاته نه دی البته که زګو الله بل ځای پرمای صورت انبال کې تیرشي وتقو فتنه الا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا او یې کې دا فتنه نه دا عذاب نه چې به صرف خاص کرتا سو کې کافرانو ته نه رسیږي پاغي کې بنور عمرې زاري نو دا یاد ساته کله چې بل انسان کوتاهیو کې نو بیا عذاب عامي په دعوت کې کوتاهیو کې په ترغیب کې کوتاهیو کې نو باز ټیم کې دا کوتاهی کوون کې په عذاب کې راشي د خپل کوتاه د وجه دا غي د کفر د وجه نه دا عید عذاب د وجه ګناګارانو د ګنا د وجه نه بلکه د خپل کوتاه د وجه په عذاب کې انسان راتلی شي یو انسان ګناګار ل خپل ترغیب ورکو، کافر ل خپل ترغیب ورکو، نو بیا داغه کفر ته ضرر نه درکسي، ځکه چې تا باندې کوم ذمہ داری او هغه ذمہ داری ته ادا کړه، نو په هغه صورت کې داغه کفر صرف وبال په هغه باندې دی، ځکه تا خپل ذمہ داری چې کتاب باندې کوم واجب او دعوت رسولو هغه ته ادا کړی دی. دې واجب ځل الله فرمایي او ان الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. الله فرمایي ولا يزيد الكافرين فمن كفر اجا كفر كفر عليه كفره، نو وبال کفر ددو هغه په د باندې نقصان دته د دنیا کې نقصان دته دی، ځکه کو ان ایمان سره د انسان په سینه کې پر اخر راځي، د انسان روح ته خوشحالي ملاويږي، سکون ملاويږي، نو کافر سره که ار سمر مال شغغت بچی نو سکون او راحت نه. د دې وجې سمره بار ملکی غټ هوټل جری داغي کڑکای بند کړي، ځکه په هر ملک په زورګونو کسان خودکشي کوي، ځکه چین او سکون او راحت وطنی بچو ته ګولې ور کوي، ځکه روحانی سکون هغه وطنی، اگر چې مالونه او بنگلې هر شی موجود دي. نو کافر دا په دنیا کې پاغه باندې وبال دي، تنګي د سینې بدنګي روحانی چین سکون به وطنی، قبر کې پاغه باندې وبال دي، او آخرت کې پاغه باندې وبال دي. نو الله فرمایي او بل نقصان بیانې، ولا يزيد الكافرين كفرهم او نسي واقعي كافرانو لر كفر ددي عند ربهم پنس درب ددي باندي الا مقتا، مگر کسي واقعي نو د الله سخ غوسه ول سي واقعي، د الله سخ غضب ول سي واقعي، نو اشد البعث د مقت ویل کی، د الله بغض او د الله دشمني د ځان د پار نور سخت دشمني د الله سي واقعي. نو کفر سرا زان د پر کافر د الله دشمنی سیوا کوي، څومره چې کوپر کوي نو دومره د الله دشمنی او د الله غصه هغه ځان ته سیوا کوي. نو دا قاعده او قانون دی، کم شي چې د سبب سره تړل شي او سبب سیوا کیږي نو هغه شی ور سره هم سیوا کیږي، د دې کوپر سیوا کیږي نو د الله غصه سیوا کیږي. په مقابل د دې کې ایمان دی، چې د انسان ایمان مضبوطی کې نو داغه ثواب سیوا کیږي، یسمره ایمان مضبوطی کی ندمره د اغه سکون سیوا کی چین سیوا کی، ایمان کی طاقت رازی، نورانیت رازی، روحانیت رازی، عمل انسان کئ نو چین او سکون او راحت دنیا کیم سیوا کی، قبر کیم سیوا کی، اخرت کیم سیوا کی، عدل ته چ کفر سیوا کی نو د الله غصه سیوا کی، د الله غضب اغه سیوا کی، او دنیا او قبر کی نقصان او اخرت کی نقصان اغه سیوا کی. نو دا مقابل دی خبر ځانداله، نو دا د ایمان سره تړل شوی دی، دنیا قبر اخرت سکون چین راحت ایمان سره تړل شوی دی، ایمان سیوا کیږي دا سیوا کیږي، او دا غرنګ دل ته کفر سیوا کیږي نو نقصان سیوا کیږي، دا الله غصه سیوا کیږي. او بل الله بیان کړي ولا یزيد الکافرین کفرهم الا خساره، او نه سیوا کیږي د کافرانو لپاره دا کفر نه سیوا کوي الا خساره مگر تاوان، تاوان یې سیوا کیږي، دنیا کې تاوان دی او قبر کې تاوان دی او آخرت کې خسران دی او تاوان دی. نو اے چې کله په کفر سره تاوان سیوا کیږي نو په ایمان سره پیدا سیوا کیږي، خبر ځان تعالی زکه دا دیو بل مقابل دی. دغه وجه سورته تکاسر او سورت عصر کې الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان په خساره کې دی، کم انسان چې کم پیدا کړي هغه ته الله لرکې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه خساره کې نه دی چې چا کې ایمان دی، چا کې نیک عمل دی، تواصی بالصبر دا او تواصی بالحق دا، دا ضرور صفات پکې دي نو هغه په ګټه کې دي، او د دې نه علاوه چې ایمان پکې نشته نو دا په خساره کې، نو چې کفر خساره سی واقعي نو ایمان ربح او ګټه هغه سیوا کوي او کفر خساره سیوا کوي. د دې وجه الله بل ځای فرمایي سورته زمر کې 15 آیات کې قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین، خساره دغه خساره ده چې چا ځان توانی کو دنیا کې او پرز د آخرت باندې دک کولو خساره، ځکه چې کافر ایمان را نړي نو دیم خساره کې شو، تاوان کې شو، او چې د خساره کې شو نو د توجینا د کور عالم په خساره کې شو او په خسران کې شو او په نقصان کې شو، ځکه چې د کور مشر سربره کافر وي نو د کور نور ورپسې هم سوي کافران وي او خساره کوي. نو الله فرمای کفر کافران لره نه سوا کوي مگر تاوان سوا کوي دنیا کې قبر کې او اخرت کې نقصان او خساره هغه سوا کوي. او دلته کې دا الله جل جلاله صفت ذکر شو مقت دی آیات کې یو خبر هدایت سره ورته الله صفات دي. بعضو ته دا الله جل جلاله صفات ذاتیه ویل کی خبر ځان تعالی صفات ذاتیه دا الله غدي چې هغه باندې الله همیشه متصفی ادا الله نه جدا کیږي نه لکه حیات ته ژوند نو د ژوند په مقابله کې مرگ دی نو الله په مرگ سره نه متصف کی دي. ته صفات ذاتی دا الله وی ژوند علم دا الله صفت ته قدرت دا الله صفت ته نو علم د الله صفت ذاتی دی دا جدا کیږي نه د الله ځکه د علم په مقابله کې جهل لې نعوذ بالله من ذلک د الله نه د علم صفت لري کې نو جهل براشي الله په جهل سره نه متصف کی قدرت دی الله همیشه قادر دی د الله نه د صفت جدا کیږي نه انسان دی سنا سه طاقت او قدرت پکې بډاشي کمزوري شي خدا الله طاقت همیشه همیشه دی د الله نه قدرت هغه لري کیږي نه ځکه قدرت لري شي نو عجز براشي او الله د عجز او د کمزوري نه پاک نو دیت صفات ذاتیه وی لکه حیات شو علم شو قدرت شو سمع بسور شو عزت شو حکمت وغیرہ. او بازو تو صفات فعلیه وی لگی صفات فعلیه وی چی دا مشیت سر تڑلی دا اللہ دا ارادی سر که اللہ اغواری نو اغ صفت یی ظاہری کی اللہ تعالی او کچر او نو واری اللہ جل جلال ہو نو اغ صفت ہو اللہ جل جلال ہو نظاہری دا اللہ دا ارادی سر تڑلی دیت صفات فعلیه وی لکه محبت شو الله غواړي چې سره محبت وکي کراحت شو لکه دلته کې مکه تراغې دام د الله صفت فعلی دی خبر ده انداله دا غرنګي زهک شو رضا شو نزول شو دا د الله جل جلاله صفات فعلی دی. نو پدې کې د الله جل جلاله صفت فعلی مکه تراغل چې کله کافر او کفر کوي نو الله وسره د مکه اراده وکي الله وسره مکه غواړي الله ول خپل غضب او غصه هغه سیوا کی. قل ارائیتم شرکاکم الذین دا الله جل جلاله نبی د شرک په عبادت کی الله سره په عبادت کې شریک اغنشت شرک په دعا الله سره مافوق الاسباب کې حاجت روا مشکل کشا اغه سوګنشت نو نبی د شرک د په دلیل سره خبر ځان تعالی ځکه الله دلیل سره ذکر کوي. قلوا اي پیغمبره ارايتم ايوين تاسو خبر راکه ماتا شرکاکم الذين د شریکان استاسو اغه شریکان چې کوم تاسو الله سره خپل ګمان کې شریک وای تدعون نو تدعون په معنا د بلن مرضی تاسو بلې اغه لره ما سیوا د الله دوی مشرکان او بوتانو ته چغیم والي د خپل حاجتونو پوره کول لپاره خبر ده تعالی باران شو ټول شو بچي ور کول شو نه او ضرر ورکول شو د دې مالک څوک دی الله تعالی دی دوی به بوتانو ته چغې وای او د هغې باره کې خبر راکړي چې کوم د تاسو چغې وهي حاجت روای ګڼئ او دعا په معنا د عبادت هم راځي تعبدو تدعونا چې تاسو ته عبادت کوي ما سیوا د الله نه نو دوی به ما سیوا د الله نه بوتانو ته عبادت کوو د هغې دپاره به نظر نیاز کوئ ته به کته کېدل بره کېدل او د هغې په نوم باندې به قربانۍ کولی دا غیب پنوم باندې به بل عبادتونه کوله نو دا معنا مراد دواله معنی مراد کې دي نو کولو اي پیغمبر رايتم خبر راګه ماتا الذين شركاءكم ببارد شریکانان استاسو کې هغه شریکان تدعون چې تاسو ته عبادت کوي یا تاسو را بل من دون الله ما سوا د الله تعالی نه چې هغه بوتان دي ارونی نو تاسو ماته اوخایه دا مطالبه د دلیل عقلی د تاسو ما ته وخایه مازه خلقو چې هغه څه پیدا کړی دي څه شی پیدا کړی دي منل ارض د زمکه نه پزمکه کې څه مخلوقات شته ام لهم شرک نیاشته د هغه د پر شراکت په سماوات په اسمانونو کې نو خایه تاسو نو خالق لا خالق الا الله خالق صرف څوک دی الله دی په دې پوره کائنات کې په ذواتو کې په صفاتو کې په اعراضو کې یو ماش قدرې د ماشین په زرمه قسمه وړو کې مخلوق کې الله تعالی نه یو شی پیدا کړ دی د الله نه علاوه نه بلچا یو شی پیدا کړی نه په کې روح چولې نه طاقت او صفت ورکړي په پوره کائنات کې څومره سيزونه چې په نظر راځي سره د انسان سره د نورو مخلوقاتو دا ټول الله پیدا کړی دی. خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. د دې د صفاتو مالک څوک دی؟ الله تعالی دی. په دې کې قوتونه طاقتونه په دې کې نه په ضرر او نقصان او په دې کې پایدې دا ټول چا هي الله تعالی دی. دا الله نه علاوه بل شته دی. نه پیغمبر ته دې ته وایي تاسو بوتان چې تاسو ته عبادت کوی او تاسو دې عبادت مستحق ګڼئ نو څه شي خو به پیدا کړی او ما شي خو به پیدا کړی وخه او دا الله دې عبادت صفت دا الله لایق د دې چې دا عبادت کړی ځکه خالق صرف الله تعالی دی. په پوره کائنات کې یو ما شي تر قیامت پورې کړه ټول سین ځانان راجم شي نو یو ما شي سکه د ما شي اغه روح نشي پیدا کولې نه غ ما شي پیدا کولې شي خبر ځان تعالی ځکه خالقیت دا صرف د چا صفت مختص ده دا الله تعالی. ام لهم شرکن یا زا ٹک دا پورا دا غا نشتا پورا مخلوقات نشتا خواه دا اللہ سر شراکت شتا چه اللہ مستحق دا عبادت تیزا اللہ خالق تی دیوم خالقان نی دا غا نشتا نو آیا مستحق دا عبادت اللہ تعالی دا زکا اللہ مخلوقات پیدا کردی دی ستازو دا بوتان و سر شرک تی شراکت و سر دا غیم پیدا کول کردی دی برخ ور سرشتا حصہ داران دی دا شتا نو دام نشتا خبر دا انتال نو چې کله الله سره په خالقیت کې په اختیاراتو کې باغی کې شریک هم ندی نو مستحق د عبادت د کم ځای نه شو خبر ځان تعالی او دا شرک د شراکت دانن سبا موجود دی. بعض زیارت له یو صفت ورکړي لکه صحت ورکول الله تعالی صفت ته دی دا کوي دی دا کوي دی هغه کوي چې کم د الله صفت دی شفا ورکول شو خبر ځان تعالی نو هغه شراکت د الله تعالی سره د قبرونو لپاره ثابت کړي خبر ځان تعالی او هغه قبرون د عبادت کیږي داغی نه توپونه کیږي او چې کوم صفت مختصه د الله دی چې پام فوق الاسباب کې د الله ته چغوال شي چې سبب مبب نه یو ته چغوي هغه چغې نن غیر الله ته ویل کیږي شیخ جیلانی ته ویل کیږي والی کیږي نورو بزرګانو ته چې هغه و پادشي دي د مرګ نرستو هغه ته دی نه چغي والی کی نو دا اصل کې شرک په دې معنا سره دی چې کوم صفات مختصه د الله تعالی دی الله تعالی ته چغوال په ما پوک الاسباب کې نو اغه د الله سره شریک کړي شو اغه تم چغوال شي چې کم سيزونه د الله نه غختل پکار دي ابل سپنی شو ور کوله اغه صرف د الله په طاقت کې دي صفت مختصد الله دی اغه د قبرونو نه غختش بچي غختل شو باران غختل شو کاکا سیب له ورشه پلان کې له ورشه ډینګلی له ورشه اغه سره زوي کې د سر نور کې دا ټول د الله سره شرکت ثابتول زکه دا صفات دي اولاد ورکول شو باران ورول شو چې دا صفت د چا دی د الله تعالی دی. الله سره په دې کې څوک شریک نشته. الله پیغمبر ته وای چې دې ته وای آیا ستاسو د بوتان د الله سره په دې اختیاراتو کې په دې خالقیت کې شریک دي نه شریک نه ام اتیناهم کتابن او یاشته دې سرا کتابن ام اتیناهم یا ورکړه دې مونږ دې ته کتابن یو کتاب فهم جدی جدی علی بینه په دلیل باندې دې مين هو دې کتاب زه دلیل عقلی نشته خول نشی تا نو آیا دی سره دلیل په دې باندې نشته چې دا بوتان د الله سره په خدایتوب کې شریک دي دا د الله سره مستحق د عبادت دي دی تم نظر نیاز کول غواړي د دې نه مغختل کول غواړي د دې م عبادت کول غواړي نقلی دلیل وسره شته الله یو کتاب نازل کړی دی نو کتاب هم د دې سره نشه صرف د خپل پلارانو تقلید دی محض تقلید باطل دی زموږ پلارانو دا کار کړی موږ مې کو دا محض تقلید دی او که څوک وایي چې دی کچره دی بل فرض ویلې بل فرض چې او موږ سره دلیل لې مخکې الله پیغمبر را لګلې په دروغ باندې ویلې نو دا سیم نشو ویلې ځکه قران کې الله پر ځای ویلې او ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا الله موږ ستاسو نه مخکې او پیغمبر نه درا لګلې مگر هغه تم موږ دک وحی کړي د چې الله سره بل څوک شریک نشته نبی علیہ السلام نمخ کې چې څومره پیغمبران راغلي اغه ټول دغه خبره کړې چې الله سره شریک نشته نو کدی ویلم وي چې موږ سره زمونږ په پلارانو کې مخ کې پیغمبر راغله اغه ویل دي چې شرک حق ته نه دغه خبره با صراحتن دروغ و ځکه قران کې الله نبی علیہ السلام ته ویل دي چې موږ ستانه مخ کې کوم پیغمبر را لګل دي اغه دغه خبره کوم تکړه د موږ ته وحي کړی دا چې الله سره بل مستحق د عبادت نشته الله فرمای بل ان يعدو الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې دا ظالمان وعده نه کوي بعض د بعض مشران د کشران سره لیډران د کشران سره دغه مشران او باطل پرست د لاندې خلکو سره دی واده نه کوي بازي د دینه بازي سره الا غرور مگر د دوکي او د پراډ دا ټول دی له دوکا ورګي جدا به زمونږ شفاعت کوي او دا به د قیامت پرز باندې مونږ او باسي او دی به مونږ الله تعالی ته نږدې کوي په مراتبو کې زمونږ مرتبه به الله ته نږدې کوي او دی دا کول شي او دا به زمونږ شپارسياني دا به کوي دا به کوي دا ټول د مشران چې کشرانو ته خبرې کوي د دې ته دوکا ورګي د اسم نشي کولی نه د الله سره شریک دي او نه یې څه خلقت کړی دي او نه اخرت کې څه کولی شي. الله فرمایي بل ان یعدو الظالمون بلکه وعده نه کوي دا ظالمان باز هم بازي د دینه بازند بازي نور سره مشران د کشران سره دا وعده نه کوي الا غرور مگر د دوکي ورکولو بزانه هو الذي الله تعالى ذات جعلكم جرزول تاسلرا خلائف جانشینان یو بل پسې آبادی دن کی فل ارض بزمکه کې فمن کفر اچ کفر کو فالې بد باندې کفر هو کفر دد دے وبال کفر دد دے ولا يزيد الكافرين او نسوا کای کافرانو لرا کفرهم کفر ددی عین ربهم پنس درب ددی الا مقت مگر سخت بغض د الله تعالی سخت غصه د الله تعالی ولا يزيد الكافرين كفرهم او نسوا کوي کافرانو لره کفر د دې الا خساره مگر خساره او تاوان نقصان. قل ويا پیغمبر راي تم خبر را کله تاسو اي وينه تاسو شرکاکم الذين شریکان تاسو هغه چې تاسو خپل ګمان کې الله سره شریک کړی دي تدعون چې تاسو وتا واس کوي بلنه کوي یا تدعون تاسو وتا عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ارونی او خیمات ما د خلقو څخه پیدا کړی دي دی من الارض د زمکینا ام لهم آیشت ده دوی ده پارا شرکن سه صداری سه شراکت پی سماوات پا اسمانونو که اسمانونو که سه شراکت شتا اغیی که سه پیدا کری دی نو اغیی که مل شراکت نشتا ام آتینا هم آیا اللہ ویمونگ ورکڑ ده دوی تا یا ورکڑ ده مونگ دی تا کتابن یو ده مشرکانو تا کتابن یو دا سی یو کتابن یو کتاب فهم پس دی چی دی علا بینت ان پوازه دلیل باندی دی من ہو ددک کتاب نا داغین وصل دلیل موجود دی نوزک پا مسئلہ بانی پا دوا بانی یا دلیل عقلی پا کر دی یا نکلی پا کر دی نوزر عقلیشتا و ننکلیشتا نوزر سمانا شو ظالمان دی بل این آیدو ظالمون بلکی وادن کئی دا ظالمان بازو بازی دا دوی بازن دا بازو نور سرا الا غرور مگر د دوکي ورکولو. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و صحبه سعد عافیت رسی بی الله خیر برکت رسی بی دنیا خیرت بس بینا مصدی اللہ رضی شکر رضی نسی بی دنیا صلی اللہ تعالی